بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. ربنا إنا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. هيا ni maneno yatakayozungumzwa na makafiri na wale watu ambao kwamba wala wakifata tu watu bila dalili wala kutumia busara. Tuonyeshe ya Allah wale wawili walotupotosha, duatu dhalala wa shaitani, wale walinganizi wa ovu na mashaitani, ndio walimfanya huyu bwana apotee. Basi tuoneshe ya Allah, arina alladhaini adallana, tuoneshe ya Allah wale watu wawili walotupotosha sisi. Sisi ndio tunajua namna ya kuweza kuamiliana nao hao, tunajua vizuri sana. Kwa hivyo wewe tupe nafasi tu utuonyeshe watu kama hawa, sisi tunajua namna ya kuweza kupambana nao. Najaluhum artajalia tahta aqdamina, chini ya nyayo zetu tuwakanyaga. Sio umetupotoa, na sisi leo tunawalipiza kisasi, tunawakanyaga kweli kweli. Tafahamu, najaluhuma tahta aqdamina, tunawajalia chini ya miguu yetu. Liyakuna minal asfali, liyakuna wapatukua hawa watu wawili, huyu da'i dhal na huyu shaitani, wawe hawa wawili minal asfalina, miongoni mwa walio chini kabisa. Huko chini ya wapi? Ya wapi tena? Duniani ulikuwa na akili, waambiwa, unaambiwa, unasema kwamba bwana dini mmoja tu. Nini bwana? Wanakijito bwana. Nini bwana? Ni hasad hiyo bwana. Ulikuwa ukiambiwa jamani, hatari hawa, watakupotosha hawa. Madamu asema qala Allah wa qala rasul, basi ona, sema hivi. Madamu asema qala Allah wa qala rasulu, ni hivyo hivyo, ni sawa. Kwa hivyo sasa anapoona kwamba natija imekuwa kinyume, ino anaanza kufanya nini? Anaanza kubabaika, anaanza kubabaika. Tayib, tuwadhalilishe hawa, tuwadharau, tuwatweze, kama walipotufitini duniani wakatuharibu na sisi tuwakanyage wapi yankusha yankusha hayo. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aka hukumu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala hawa jamaa vile alivyotaka. Innal ladhina qalu, hakika wale waliosema rabbuna Allah, mlezi wetu ni Allah. Sisi mlezi wetu na msimamizi wetu ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya kuamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, thumma istaqamu, kisha wakalingana katika njia ya haki, kafat wal istiqamu takun itiba'u amrillahi jumlatan, yakun istiqama, ambao ni kuwa sawa katika njia ya Mwenyezi Mungu na kulingana katika njia ya Mwenyezi Mungu. Wakalingana katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tatanazzalu alayhimul malaika, hawa watashukiwa na malaika. Lini? Fil akhirah, fil akhirah. Alla takhafu, msiogope, kule mnakoenda hakuna tatizo, mambo yote sawa sawa. Mulifanya bidii duniani, mukayafata yale ambayo kwa mna uwezo kuyafata na kuyatekeleza, mmetekeleza, musiwe na hofu, huku mwendako salama. Wala tahzanu, wala musiwe na huzuni kwa kuwa mmeacha mali na dunia na watu na mandugu na marafiki. Siwe na huzuni, huku endako siwe na hofu, na utokako usiwe na nini, usiwe na huzuni kabisa. Waabshiru bil janna, chukweni bishara ya kwamba nyinyi ni watu wa peponi. Alati, pepo ambayo kwamba kuntum mlikuwa tu aduna, mwaagiziwa, atakayefanya hivi atakuwa hivi, atakayefanya hivi atapewa hivi. Ona namna gani? Basi haitoshi, nahnu auliyaukum, sisi ndio vipenzi vyenu. Allah asema sisi ndio vipenzi vyenu, fil hayati dunia, katika maisha ya duniani ni vipenzi vyetu. Wa fil akhirah, na akhirah pia ni vipenzi vyetu. Walakum, ni yenu, fiha, katika pepo, ma tashtahi, kile kinachopendwa, anfusukum, na nafsi zenu. Tapata kila kitu mnachokitaka nafsi yenu mtaipata. Walakum, mtakuwa nayo, fiha, ndani ya pepo, vile, ma tadaun, kila mnachokitaka, kila mnachokitaka tatulubun, kila mnachokitaka mtapata. Kila mna, kwa hivyo neema wale ambao kwamba wao hawakuathirika na shaitani na maduati dhalala, wakasikia yale aliyoambiwa, wakawa na msikizi mazuri sana, na wakawa ni wenye kufuatilia sana, watakwenda mwisho watafikiria kwamba wamefika katika istiqama. Istiqama, istiqama ni daraja kubwa sana, daraja kubwa sana, mpaka mwisho atakuwa ni vipenzi wa Allah, awliya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nuzulan, mteremko. Njoni hapa kwenye muteremke hapa, mumeandaliwa pahala pa kuteremka. Nani kakaandalia? Min ghafuri rahim, aloandalia ni yule mwingi wa kusamehe, mwingi wa huruma, ndio amewaandalia wale watu wa peponi, awliya Allah. Kuna nuzul, ni pale ambapo umeandaa wewe katika nyumba yako, wakija wageni wafanya nini, wateremka, ndio huitwa nuzul. Makan alladhi yanzilu fihi dhuyuf wa anta a'tadta hadha almakan li haula yadhuf idha jaa, nuzul. Wa man ahsanu qawla, nani mwenye maneno mazuri, mimman daa ila Allah, kuliko mja aliyewalingania waja wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa Mwenyezi Mungu. Sema maneno mazuri, yaamuru wa yanha, na tena waamila saliha, na kajitokeza akasema basi haya ninawaambia sio kwamba ni yenu tu, hata mimi pia. Wanqada li amrihi wa ataa, akafata amri ya Allah na katii. Yeye huyo mwenye kulingania, huyo mwenye kulingania sio kwamba kazi yake yeye kulingania tu, wa amila salihan, akatenda amali njema, akasema neno mazuri, na akawaambia kwa na mimi pia ni mmoja katika hizo awamir, amri ya Mwenyezi Mungu, mimi ni mmoja ninaolazimika kutenda kama ninavyoambia. Waqala, akasema innani hakika yangu minal muslimin, ni miongoni mwa Waislamu, mimi ni Muislamu, mimi ni Muislamu, pamoja na kuwa nafanya hii dawa, natenda amali njema, nawazundua nyinyi katika jambo hili la khairi, pamoja na hivyo mimi ni katika nyinyi na sikuwazidieni chochote, isipokuwa ni mwanadamu jinsi yenu, isipokuwa ni haya tu katika njia ya khairi. Wala yastawi, wala hawalingani, wala tastawi, wala halilingani alhasanatu, zuri wala sayia, na baya. Zuri na baya italingana vipi? Zuri na baya litalingana vipi? Hazilingani. Itfa, liondoe lile baya, billati, kwa ambalo kwamba hiya hilo ahsanu, ni mzuri zaidi kuliko lile baya. Ukifanyiwa ubaya, mtendee nani aliyokufanyia ubaya wema, ikiwezekana kwa uzuri zaidi, kwa uzuri zaidi, kwa sababu anayekufanya ubaya ukimtendea wema, wazima ile chuki zake, ule ubaya wake, waizima waizima kabisa, na atakuwa anashangaa, huaje mimi huyu mtu namfanyia ubaya na yeye anifanyia uzuri? Ni hatari. Hiyo ndio dawa ya mtu anayekufanyia ubaya. Cheka naye, zungumza naye. Fa idha alladhi bainaka ghafla utahukitahamaki, waona yule ambaye kwa hapa baina yako na baina yake adawatan, kuna wadui, kuna wadui, kaanahu kana kwamba yeye waliyun, ni mpenzi, hamimun, rafiki mzuri sana, waliyun wa hamim, ni mwenye kujitolea kukunusuru na mwenye kujitolea kufanyia kila kila zuri. Kwa hivyo utaweza ukamfanya huyu akafikia hali hiyo. Zuri na baya hazilingani daiman, hazilingani. Wama yulakaha, wala hawezi akayakuta hayo, akayapata, illa alladhina sabaru, illa wale ambao wanaovumilia, yahbisuna anfusahum anil muharramat, wanaifunga nafsi yao kutokamana na mambo ya haramu, hawaitendi. Yahbisuna anfusahum anil muharramat, naam. Wama yulakaha, wala hawaipati kitu kama hicho, wala hawaifikii, illa dhu hadhin, illa yule mwenye hadhi adhimin kubwa, au mwenye bahati kubwa. Wa imma yanzaghannaka mina shaitani nazghun, na pindi itakapokukujia kutokamana na mashaitani waswasi, shaitani akakutia waswasi, fastaid billah, jambo la kwanza unafanya nini? Jikinge na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, sema audhu billah, innahu, hakika Mwenyezi Mungu huwa yeye as-sami'u, ndiye msikizi, al-alimu, ni mjuzi, Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ukiona kwamba shaitani anakuletea waswasi, anakusumbua, mara yuko kuelekeza huku, mara yuko kuelekeza huku, basi wewe pakukimbia wapajua ni wapi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na'udhu billahi minash shaitani rajim. Wa min ayati, ni miongoni mwa alama zake Mola subhanahu wa ta'ala zinazoonyesha ukubwa wake na utendakazi wake, al-lailu, ni kuwepo usiku, wan-naharu, na kupatikana mchana, wash-shamsu, na jua, wal-qamaru, na mwezi. La tasjudu lish-shamsi, musisujudie enyi waja Mwenyezi Mungu kuisujudia jua, wala lil-qamari, wala mwezi. Wasjudu lillahi, msujudieni Mwenyezi Mungu, alladhi, ambaye kwamba khalaqahunna, aliyeviumba hivyo vitu, in kuntum, sharti mukiwa iyahu, peke yake, taabuduna, mnamabudu, kiwa peke yake mnamabudu, basi fanyeni hivyo. Ama ikiwa kuna vitu vingine mnaviabudu, basi nyinyi ndio majua zaidi, nyinyi ndio majua zaidi. Fa inistakbaru, wakijinyanyua na kujisikia na kufanya kibri, falladhina inda rabbika, hakika wale walioko kwa Mola wako, malaika wengi tu, yusabbihuna lahu billaili wan nahar, wanamtakasa Mwenyezi Mungu na upungufu na aibu usiku na mchana, usiku na mchana. Hasimkosefu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba ana lazima sana na ibada yako na uchamungu wako. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, uzuri ukitenge ukifanya waifanyia nafsi yako, na ubaya nafsi yako, humdhuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo wale wanaonye kibri, wanaojinyanyua, فالذين عند ربك ولا يليقوا مولاك يسبحون له ونمتكاس الله بالليل وسيك والنهار نمتانا وهم نواء لا يسأمون هواتوك هواتوك سئم بمعنى تعب سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش 80 حولا لا أبا لك يسأمي. Nafikiri mnipitia kidogo muallakati kule, nimekata tamaa kuishi, baada ya miaka 80 tena kuna maisha tena? Mtu Mungu akakupa miaka 80 kuna kuishi tena? Si balaa tu. Naam. Tayib. ومن آياته, na miongoni mwa aya zake na alama zake zinazodhihirisha kwamba yupo Allah subhanahu wa ta'ala, annaka tara al-ardha, wewe utaona hii ardhi, khashi'atan dhalili, ta'ban, dhaif, safaa mzuri. فإذا أنزلنا عليها الماء, pindi tutakapoiteremsha mvua, na bila shaka mvua ikiteremshwa itapiga ardhi, piga ardhi, ihtazza, ardhi hutikisika, ardhi kavu, haikunyesha mvua muda mrefu sana, ardhi imekufa, fasarat hamidatan, haina haraka. Mwenyezi Mungu anapoteremsha mvua, ardhi inapata uhai, inaanza kufanya nini? Inaanza kutikisika, maana niko tayari sasa, nimehuyika, warabat, na hunenepa ardhi, hunenepa na hufura, kwa sababu ya maji yale yaliyotoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. inna alladhi ahyaaha, hakika mola ambaye kwamba aliyuhuisha hii ardhi iliyokuwa maiti, hapana manyasi wala hapana kitu chote cha kuvutia, akaihuisha sasa ardhi hii, akaifanya ni ardhi sasa pana manyasi, la muhyi almauta, huyo ndiye mwenye kufufua wafu na kawahuisha tena. Innahu, hakika ya Mwenyezi Mungu, ala kulli shay'in, juu ya kila kitu, qadir, ni mweza. Allah subhanahu wa ta'ala ni mweza, ni mweza subhanahu wa ta'ala katika yote hayo. Tayib, narja ila asharh. ربنا وقال الذين كفروا أي أتباع منهم ولوفوس كتكواه بدليل ودليل ما بعده من نلك جبذاك على وجه الحنق كونجيا يكسرك غضب الحنق هو الغضب على من أضلهم هسيرة ya kuwafanyia wale waliowapotosha ya wapi sasa tena, kwani duniani umeambiwa na ukiwatetea. Rabbana, ewe mlezi wetu, arina alladhaini adhallana, twakuomba kwa ihsani yako tuonyeshe wale watu wawili walotupotoa sisi. Kuna watu wawili ndio waliokuwa sababu ya sisi kufikia hapa, basi tuakuomba tuonyeshe hawa watu wawili hawa, halafu tuachie sisi, tutajua namna ya kufanya. Minal jini, miongoni mwa majini, wal insi, na wanadamu. Hawa tunawataka sana, tunawataka sana hawa watu. Yualalama mbele ya Mwenyezi Mungu, ay asinfaini, sampuli mbili ya viumbe. Asinfu maana nauun, wasinfaini nawaini, min alibad alladhaini, ambayo kwamba qadana, walotuongoza, walotuongoza, ila dhalali, kwenye upotofu, ila dhalali, kwenye upotofu, waladhabi, na adhab, min shayatini aljinni wa shayatini alinsi. Hawa watu wawili tuwataka sisi katika mashaitani ya binadamu na mashaitani ya majini. Wataka nini hawa shayatini? Kina nani hao? Adduatu ila jahannam. Duat ni wale watu wanaolingania watu kwenda kuingia jahannam. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mlango wa moto kuna duatu dhalal, wanawaita watu ili waingie, hata kama wapendeza duniani hapa, kwamba wanaofaswaha bana, maneno mengi bana, madu'at wale alladhina yad'una an-nasa ila jahannam, wale ambao wanawalingania watu katika jahannam. Njoni jamani, njoni du'at, ila abwabi jahannam, walinganizi wapo, wanakuelekeza katika shirki, bid'a, bala, kumkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na unapojaribu sasa kujiweka sawa sawa, pia watakuletea shubahat, ushindwe uelekee wapi. Kila kitu wanakuwekea shubha. Sasa tunataka hawa watu, ya Allah, kwa nini tunataka hawa watu wawili walotupotosha hawa, mashaitani wa binadamu na mashaitani ya majini, ambayo ni maduat, najaluhuma tahta aqdam. Tukwambia kabisa kazi tutakawafanya hawa, kazi tutakawafanya sisi, tutawakanyaga, tutawavyoga, ndio nguvu zenu hizo sasa zilizobakia. Tuambie tu, tutavyoga kabisa hawa jamaa, liyakuna, ili wapate kuwa minal asfalini, chini ya walio chini kabisa huko, tuwakanyage mpaka tuwapeleke mwisho kule. Uchungu huo, ni uchungu. Aya adhalina, hali ya kwamba ni wadhalilifu. Almuhanina, hali ya kwani wenye kudharauliwa. Sasa tuonyeshe hao, tutawadharau kabisa, tutawadhalilisha kabisa. Kama adhaluna, kama walivyotopotosha duniani, na sisi hapa akhira tutawadhalilisha, tutawadharau, tutawafanya mambo ya kudharauliwa hawa. Wafatanuna, wakatufitini duniani, tulikuwa tumeelekea njia ya Mwenyezi Mungu, wakatufitini, wakatuelekeza sehemu nyingine. Wasaru, wakawa sababan, ni sababu linuzulina, kutaramka kwetu kutoka katika daraja za juu, ambaye peponi huko, pepo huko juu na moto huko chini. Ffi hadhihi, katika aya hii, bayanun, kuna kubainishwa hanqa ba'dihim ala ba'd, hasira ya baadhi juu ya baadhi nyingine. Hasira kabisa, hawa watu wa motoni wana hasira sana juu ya nani? Juu ya wenzao, majini na wenzi. Kwa nini nyinyi mumetupeleka leo? Unaambiwa jambo hili si sawa, husikii wewe. Kesho unaambia ule aliyokupotosha, ambao uliambia usimfuate dunia, anaambia huyu ndio amenipotosha. Si uliambiwa kwa atakupotoa huyu? Kitambo uliambiwa, mathalu jalisu su'i wa jalisu salih, rafiki njema mzuri na rafiki mbaya. Mfano wa Mtume amepiga akasema kwamba ukitaka kuwa na rafiki nzuri, basi mtafute rafiki nzuri, utakuwa kila siku waunukia uzuri. Ni maana ni muuzaji mafuta mazuri, rafiki nzuri, ima atakupaka, ima atakuuzia, ima kule kukaa naye tu basi harufu itabadilika. Umpata barashi gani hiyo? Mpaka umpata hata hali kwa wao mekati. Na rafiki ni mbaya ni yule, mfano wake ni mfano wa mvuaji vyuma. Mvuaji vyuma, ni wasema hivi hapa basi wasema haya khairi kubwa. Kwa sababu wale wana kiriba, inavivia nini vyuma vile, mpaka inaanza kutoa ni cheche na uchafu na nini. Sasa zile cheche za ruka za kutobolea kanzu, zile cheche zao kutoka pale wanuka majasho, na kanzu ina tundu tumbi nzima. Rafiki mbaya namna hiyo atakufanya hivi. Sasa ndo hawa jamaa walitufitini duniani, kwa sababu mna akili. Allah amewapa akili duniani, maduati wa kisawabu. Hivi ndivyo ilivyo leo. Allahu akbar, ni hatari. Watabari baadhi ala baadhi, na wanajitenga baadhi yao baadhi ingine. Kwa nini duniani hamkutengana? Sasa mambo yameharibika, hamuna faida ya kule kutengana, kwa sababu mwezi mkayadadaraki, mkayatadaraki yale mulioharibu, waweza tena kwisha, hamurudishi tena, hayaishini vile, msiwafate hawa. Hakuna, hamutadaraki, hamwezi kuwahi. Ina maana gani? Ina maana hiyo, wao wamekasirikiana wao kwa wao, wanatengana wao kwa duniani. Kwa nini duniani wasitengane leo akhira? Inna alladhina qalu, hakika wale walisema, rabbuna Allah, mlezi wetu ni Allah, mlezi wetu ni Allah. Thumma istaqamu, kisha wakalingana katika maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tatanazzalu alayhim almalaika, watateremkiwa na malaika, wakati wa kufa. Teremkiwa na malaika wakati wa kufa, wataambiwa alla takhafu, msiogope, huku ambako mumefika si palipa kuogopewa. Nyinyi mshatanguliza kufanya mazuri, msiogope, hakuna chochote kinyume cha kile mnachokidhania, ni khairi tu. Wala tahzanu, wala msihuzunike kwamba kule mtokako umeacha mali na vipenzi na watoto, ana marafika msihuzunike, msihuzunike kabisa, wabshiru bil janna, twaeni bishara ya kuingia peponi. Walbisharatu ma hiya? Khabarun sarun, khabarun sarun, khabari ya kufurahisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akiletewa khabari ya kufurahisha, akisimama akisali rak'a mbili, sijdatu shukri, anakwenda sijdatu shukri, si asali, anasali, anakwenda sijdatu shukri, akisikia jambo la kufurahisha sana. Taib alati pepo ambayo kwamba kuntum mlikuwa tuaduna mkiagiziwa, jamani mkifanya hivi mutaingia pepo, jina lake ni kadha, mkifanya hivi mutalipwa kadha duniani. Basi yache hayo tu, nahnu awliyaukum, sisi ndio vipenzi vyenu tumejitokeza. Allah amwambia wale watu waumini wale fi lhayati dunia, katika maisha ya dunia, wa fi lakhira, na kesho akhira pia. Walakum, nani yenu fiha, katika pepo, ma kila kitu ambacho kwamba tashtahi anfusukum, kinatamaniwa na nafsi zenu. Kila kitu unachokitamani peponi utakipata. Pengine watakula sima na papa ya kuchoma utapata, na sisi bwana wa Afrika bwana, bila wali bwana itakwendaje bwana? Aende hospitali si basi bwana, kula bwana, usiwe na huzuni bwana, upate tena. Sisi tuna taabu sana sisi wa Afrika, wakitukua unga bwana. Hawa tukisoma jamaa Islamia wa Nigeria wanane hapo, waje na unga bwana kutoka Nigeria, basi apikwa siku ya Ijumaa inavyotukuzwa sheikh. Siku ya Ijumaa peke yake jamaa wakutana hapo, sasa waje, huyu analeta samaki, huyu analeta nyama nini, nakwambia kama kwa kuna walima ipikwe sasa. Tayib, walakum, unayo fiha, ndani ya hiyo pepo, ma tadauna, kila mnachokidai, kila mnachokitaka mtapata. Nuzulan, hapo ndio materemko mtakayoteremkia. Min ghafurin, kutokamana na mwingi wa kusitiri. Rahimun, mwingi wa kuhurumia waja wake subhanahu wa ta'ala. Asema yukhbiru ta'ala, anatupasha khabari aliyetukuka. An awliyaihi, kutokamana na vipenzi vyake. Ahbabihi, awliyai man? Ahbabihi, vipenzi vyake. Ahbab, wa fi dhimni dhalik, na kati ya hao. Dhimni maana dakhil, fi dakhili dhalika tanshituhum, kuna kuwafanya wachangamfu. Sasa pale wanapotajiwa mambo kama haya, mtu anajihisi raha kabisa, anakuwa mchangamfu. Tanshiti ni kuwa mchangamfu, fulanu nashit, changamfu fulani. Wafi dhimni dhalika tanshituhum, ni kuwafanya wawe na himma, na wawe na kuwa na nishati. Walhathu, na kuhimizwa. Ala liqtidai bihim, kuwaigiza watu hao, watu hao wema ambao ni aulia Allah. Kule kutajiwa sisi inatupa sisi kuwa na hamu na ghamu na kwenda mbio, na itatufanya sisi vile vile kuwa na hamu ya kutaka kuwaigiza. Ndio Mwenyezi Mungu anasema waigizeni, madamu hawa ni vipenzi wangu, na mkitaka kuwa vipenzi wangu basi muigizeni hawa. Faqala, akasema, innal ladhina qalu rabbuna Allah, hakika wale walosema mlezi wao ni Allah, thumma istaqamu, kisha wakalingana, ay i'tarafu, wakakubali, i'tarafa, mikubali, i'tarafa bi'ana, qabila wa aqarra, قبل وأقر. نعم قبل وأقر اعترفوا وكاكيري ونطقوا وكتمكا ورضوا وكرضيا بربوبية الله أوليزي والله تعالى لتكوكا واستسلموا لأمري وكسلموا أمري يا منيزمو سبحانه وتعالى وكفواتا استسلام ومجيبريكا ومنيزمو سبحانه وتعالى كما فيلي أمبوكواما أمتو akitolewa kitu hatari kama silaha hivi nitakuwa mtu anyanyua mikono maana mimi niko tayari kufanyia vile unavyotaka. Tayib wastaslamu na wamenyenyekea ile amri hii amri ya Mwenyezi Mungu thumma istaqamu kisha baada ya hapo wakalingana ala siratil mustaqim juu ya njia iliyonyoka ya Mwenyezi Mungu ilman kwa ujuzi wa amalan na kwa matendo yote wakakaa katika njia ya Mwenyezi Mungu sawa sawa wakiwa na ujuzi wa kule kufahamu njia ya Mwenyezi Mungu na kuitendea kazi kwa kujua kwamba kazi gani inatakikana katika kupita njia hiyo ya Mwenyezi Mungu na kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Falahum niyao al-bushra habari ya furaha في الحياة الدنيا كتك معيشة الدنياني وفي الآخرة نكاش آخرة ونفراهة تتنزل عليهم الملائكة الكرام وتوترمكيا وملائكة وتكوف ملائكة وتكوف أي بتكرر نزولهم عليهم وككرريكا وترمكيا كلا بعدها مرة ملائكة واجا واجا واجا واجا مبشرين حاليا كواب خبار جيما لهم واو عند الاحتضار فلي ونبو فيكيا كتك سكرات الموت سكرات الموت احتضار نبالي أمبابو ساسا تينا متو أمريكيا تينا آخرة كلكو كباكي دنيا كفيكو ونكيفو ساسا عندو احتضار واجه ملايكة مرة ومرة مبشرية مجاكا ما يولي وكما بيا الا تخافوا على ما يستقبل من امرك موسيو اوغوبي siku za usoni katika mambo yenu yale yatakayowakumba mbeleni huku katika mambo yenu msiwe na huzuni msiogope wala tahzanu wala musizunika ala ma madha kwa wakati iliyopita فنفوا عنهم المكروه وككانا كتوكمانا نهاوا كتوكيا الماضي يلتنغوليا والمستقبل نتكوكوجا أكاميو أبشروا بالجنة تكوين بشارة يكوين جيا بيبو التي أمبكوانبا كنتم ملكوا توعدون مكياجيزيوا فإنها hakika hiyo janna kad wajabat lakum imewapasa wathabatat imethibiti wakana wa'dullahi maf'ula na ni hakika maagizo ya Mwenyezi Mungu kuwa lenye Mwenyezi Mungu akiagiza waja wake ni mwenye kuatimizia Mwenyezi Mungu hakali wayakuluna wasema aidan vile vile muthabbitina lahum wanawapa moyo wa kuendelea na kudhibiti pale walipo wa mubashirina kwa pahali ya furaha waka hivyo hivyo wakiwa penzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu anawaambia yakulu lahum Mwenyezi Mungu anawaambia aidha vile muthabbitina lahum hali ya kuwapa msimamo zaidi juu ya kutenda wema wa mubashirina hali ya kwamba wanapewa nini habari nzuri nini Allah sasa nahnu awliyaukum fi alhayati dunya fi alakhirah Allah mjalla min sisi bwana ni vipenzi wenu katika maisha ya duniani na akhira yahusunahum fi dunya wanawahimisha katika dunia ala alkhairi kutenda khairi wayuzayyinunahu lahum na wanawapambia jambo la khairi duniani, fanyeni ona mambo yalivyokuwa mazuri hayo, eh, inawapendezea sana, eh, wa yurhibunahum, wanawaogopesha, wanaogopa, ani sharri na shar, yurhibunahum, wanaogopesha kutokana na shar, wa yukabihuna fi kulubihim, na wanafanya ile shari, eh, kuwa ni kitu kibaya sana katika nyoyo zao. Wa yad'una allaha lahum, wanawaombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa yuthabbitunahum 'inda al-masa'ib, wanaambia wawe na msimamo sawa sawa na wajitulize wakati wanapokumbana na musiba. Wal makhawif, na mambo ya kutisha na kuogopesha, basi kaeni vizuri, hakuna chochote. Wa khususan, hasa hasa, 'inda al-maut, wakati wa kufa, malaika wanapokuja, basi wafanya wale wawe na ithbat, wathibit, yuthabitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit. Lakini ikiwa babaika, hutoenda popote, hasa hasa wakati wa kufa, wa shiddatihi, na shidda na taabu ya kufa, wal qabri, na hal matatizo ya kaburi, wa dhulmatihi, na giza ya kaburi, wa fil qiyami, wa fil qiyamati, na siku ya qiyama, wa ahwaliha, na taabu ya kiyama, taabu za kiyama. Ahwal baana shadaid, haulu shay baana shiddatu, matatizo yake. Inna li fi amrikum haulan, mambo yenu yana balaa, yana matatizo kweli kweli. Wa ala sirati, na juu ya njia iliyonyoka, wa fil jannati, na juu ya pepo, yuhanniunahum, wanawapongeza nini, bikaramati rabbihim, kwa kutukuzwa na Mola wao subhanahu wa ta'ala. Wa yadkhuluna alayhim, wanaingia wao, wanaingilia malaika, min kulli babin, kutokamana kila mlango, mlango ule ule ule ule, waingilia, waingilia hawa jamaa, wanawasalimia, assalamu alaykum bima sabartum, amani juu juu yenu kwa sababu ya kule kusubiri kwenu, kuvumilia kwenu. Fa ni'ma ukba dar, pahala pazuri penye neema ni hii nyumba ya mwisho, nyumba yenu ya mwisho hii, ambayo ndio kwa mtakaoishi hapa peponi hapa. Wa yaquluna lahum aidan, vile vile malaika wataambia hawa watu wema, walakum fiha, ay fil janna, munayo ndani ya pepo, ma tashtahi anfusukum, ay kad uidda wa huya, kila kilichoandaliwa kuandaliwa watu kama hawa ni yenu nyinyi. Walakum fiha, munayo katika pepo vile vile, ma tad'una, ma tatlubuna, mnachokitaka, min kulli ma tata'allaqu bihi iradatukum, kila kitu kinachofungamana na matakwa yenu. Wa tatlubunahu, na mwataka, min anwa'i ladhat, sampuli ya vitu vitamu, wal mustahiyat, na vitu vinavyopendwa, vine vinavyopendwa. Mmoja katika mashekhe asema kwamba law annaka du'ita ila walimati, kaitwa bwana katika walima, sema ukawa umekaa na ulama wa cha Mungu subhanahu wa ta'ala, ukaletewa ma ladha wa taba wa sala lahu lu'aba min alkaftati wal kutafayani wal khabab, vitu uletewa balaa, utafanya kitu gani? Yahya kadha almalaika ta'malu ma haula'i salihin, kwamba wanaleta kila kitu kitamu na kila kitu kinachopendwa na nafsi, mima miongoni mwa mambo la ainu rat, hakuna jicho lime tangulia kuliona jambo kama lile, wala udhunu sami'at, wala sikio kulisikia, wala khatara ala qalbin, wala hata kupita kama wazo kwenye moyo wa mtu binadamu, hata haikupita kwamba kuna neema kama hizi. Sasa peponi kuna vitu ambavyo kwamba wewe utasawirisha, lakini sivyo, kumbe sivyo kwingine. Nuzulan min ghafurir rahim, أي هذا الثواب الجزيل هي ثواب كبوة جزيل معنى الكثير. لذلك أنت تقول لنسان شكرا جزيلا من أجل شكرا جزيلا معنى أشكرك شكرا كثيرا نكشكر سانا أسمى هذا ثواب الجزيل هي ثواب كبوة نينجي ونعيم المقيم نعمة يا ملال مقيم ملال دائم نزل ndio bahali pa kuteremkia wadhiafatun na bahali pa wageni kuwekwa min ghafurin kutoka maana Mwenyezi Mungu mwingi wa kusamehe ghafara lahum waliwasamehe asiyati maovu rahimun mwenye huruma haithu wafakahum wakati alipowafikieni nyinyi bi amali alhasanati kufanya amali njema thumma qabilaha minkum kisha Mwenyezi Mungu akakubali. Leo ungekuwa tanda amali na Mwenyezi Mungu akubali ungepata wapi hiyo? Fa bi maghfiratihi na kwa msamaha Mwenyezi Mungu azala ankum akawaondoleane al mahdhura mambo ambayo kwamba yaliyoharamishwa yaliyokatazwa wa bi rahmatihi na rahma zake anala lakum al matruba akawapatieni nini yale mlioyataka anala ataakum المطروبة لوافا نال بعنا وجد أوجد وأعطاك ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ناني من يقول زوري ناني من مزوري كلكو ممن دعا إلى الله كلكو يلعني ولنغاني أواتك ومن يزمو. انتبهوا يا إخواني إن الطريق الدعوة ليست مفروشة بالورد والياسمين. انتبهوا جدا هناك مكارف ولف ودوران وقدح وكذب وافتراء سيوني كوانبا ويو كيف يدعي بس تكاو كوني كيتو تو بس يو بس كلا كيتو كومريجاك ina shida dawa ina shida wewe usiende kwamba ufanya dawa wewe mwenyewe sasa umeamua kwa suni bala kina Abdurahim akawa na zile ndevu si unyoe bwana atazikue bwana za wakera wake kanzu mfupi hii yaitwa umbrella atuatezea na watu umbrella hao yani istiza ya ajabu sana wafanyiwa. Sasa leo ingekuwa watu wanaofanya istizaa leo ingekutia mkono na ingekufanyaje? Hawa wakurushia maneno leo watakuwa watafanya nini? Watakufanya nini? Hatari. Kwa hivyo ihdharu ya ikhwana azza. Hakuna mtu ambaye maneno yake ni mazuri kuliko mtu anawalingania watu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini saab hadi tariqa saaba njia ngumu sana, utalala na njaa, utatukanwa, utasengenywa, utadharauliwa, kila jahil atakufanya wewe ndio uwanja wa matusi. Nani ule hajielewi atu amanini akwambia anrengwa yule yani huyu bwana amechanganyikiwa yani da'i nzima ila Allah nchanganyikiwa. Subhanallah. Sasa wali awalingania nini watu? Maana hamla shay, hakuna kitu. Yeye mwenyewe amechanganyikiwa, awalingania nini? Matusi. Na ajabu kesho ukiwa kwenye mimbar uko chini yako. Uko chini yako bwana anakusikiza. Hivi ndivyo ilivyo. Dawa ni nzito. Ni kitu bora sana lakini nzito sana. Yataka mtu insan sadruhu was. Kulama yasma ماذا يعمل لا يبالي به أسيما أولي شعر أسيما أمر على اللئيم يسبني وأقول في نفسي لعله لا يعنيني نعم بيتي أمتم موفر نتوسي نوكو نعم بيا نفسي هكو كسو دي بيبي تند نمتم جينا نتوسي وسيميمي bila hivi yende shekhe, yende bwana, kuzito kuzito kabisa. Allahu Akbar. Wakala wa amila saliha, tena akafanya da'wa na akatenda amali njema. Wakala na akajitangaza akasema, innani minal muslimin, mimi ni miongoni wa Islamu. Akujitenga wazi wazi, ushafahamu vizuri. Naam, asema hadha alistifham bimaana nafi, istifham ni maana ya hakuna. Hakuna. Wa man ahsanu qawlan mimman daa ila Allah wa la maf, hakuna mtu mwenye maneno mazuri zaidi ya huyu, hakuna. Tena almutakarrir ya kuthibitisha, ay la ahada ahsanu qawla, hakuna mtu ambaye kwa maneno yake mazuri, ay kalaman maneno, wa tariqatan na njia, wa halatan na hala, hakuna mtu ambaye kwamba ni mzuri wa maneno kama yeye, wala ni mzuri wa njia kama njia anayofuata dai, wala hali njema kama hali aliyonayo nani dai. Mimman daa ila Allah, kuliko wanaolingania watu, bitaalimi aljahilin, kwa kuwasomesha wajinga. Siku hizi kidogo tumeathirika na Watanzania bwana. Mkenya ukimwambia mjinga atakukupiga bwana. Sababu mjinga kwetu sisi tofauti, ni wao kwao mjinga ni mtu asiyejua jambo fulani tu. Unafahamu? Lakini sio kwamba ni mtu kama tunavyodhani sisi hayaelewi chochote. Shafama. Tayeb. Wa wa'dhi al-ghafilina. Dai ndio huyo. Anawafunza wajinga. Anawafunza mpaka wanajua hili ni la sawa na hili ni la kosa. Hili ni haramu, lile ni halali. Dalili ni hii. Wewe ulikuwa kigogo tu, huelewi chochote ulipoletwa. Sasa umekuwa leo na wewe pia wasema wasikika. Ona. Wa wa'dhi al-ghafilin, kwa hapa mau'idha walojisahau, kwa sababu dunia, alladhina nasaw anfusahum, wale walosahau nafsi zao, ikawa imeelekea katika dunia tu. Sallallahu alayhi wasallam. Wa mujadalati al-mubtilina, na vile vile kuwajadili wenye batil. Nani hawa? Duati ndio kazi yao, wanawafunza wajinga, wanawapa mauidha walogafilika, na walo walmuuridhina tumeruka, na wale wapinzani wao ndio wanawarudisha katika dini. Wa mujadalati almuftidina, na wao ndio wanajadili wenye batil. Ona, wao ndio wanajadili wenye batil wakawarudisha. Bil amri, kwa kuamrisha, biibadillah, biibadatillah, ibada ya Mwenyezi Mungu, bijamii anwaiha, kwa sampuli zake zote. Nani? Maduati hao. Walhathu alayhi, na kuwahimiza watu katika Uislamu na katika ibada, ni maduati. Watahsiniha mahma amkan, na kuwapambia watu zile ibada za Allah itakavyokuwa. Wazajru amma naha Allahu anhu, na kuwakemea wao, ndio wanawakemea, kuwakemea watu kutokamana na jambo ambalo Mwenyezi Mungu amelikataza na mtume alikemea, kulikemea. Ayuhuma ashad, annahyu au zajru? Ayuhuma ashad? Azajru ashad, azajru, liana hadha nahyun wa ziyada. Intabih, zajr hadha khatir jida. Tayib. Watakbihihi bikulli tariqin, na kuwafanyia ni baya izo munkar kwa kila njia. Yujibu tarkahu, inayokupasisha wewe uiache lile baya. Ni nani hawa? Ulama, duat, ndio wanafanya kazi hiyo, duat. Khususan min hadhihi da'wa, khasa khasa kutokamana na hii da'wa إلى أصل دين الإسلام ولنغانيه واتو مسيغي ودين يا كإسلام الدعوة السلفية الدعوة أهل السنة والجماعة لدعوة خطار سان سما الشيخ خاصة خاصة هي ولنغاني زيهي يقوى لنغانيه واتو كفوة سنة يامتومي صلى الله عليه وسلم أبايو نمسيغي ودين هي نانيني إنا ما تتزو ما كبس وتحسينه نقوى بانبيا واتو مجادلة عدائه na kujadiliana maadui wa da'wa hii billati hii ahsan kwa njia nzuri wako wengi sana mtaweza kuombea bwana bwana au salfa kujalinda si tujua ahlusunna ahlusunna ndio mwendo wao huu hata haelewi kwamba au salfa ndio ahlusunna hawaelewi kwa nini ninamwambia haya kuna ahlusunna wanaopenda sunna wakailingania sunna wakawa wanaitukua akwal za falasifa kuipinga hadithi za mtume hiko mtu anakwenda anampa mwanamke ajnabi mkono anambia bwana haifai kwamba nyi hamuisi lugha ya Kiarabu mtume amesema inni la usafi mimi simpi wanawake mkono si nyinyi hii yaelekezewa mtume sallallahu alaihi wasallam lakini nyi hamuelewi lugha ya Kiarabu mna matatizo nyinyi anaelewa lugha ya Kiarabu ni kuliko mtume taif zile hadithi zingine tazifanya nini kwamba mtu afadhali kiganja chake kiwekwe kala moto kuliko kushikamana na nini kiganja cha mwanamke hara ambaye ni ajnabi utaipeleka wapi hai hii fanyie falsafa na hiyo utaifanyia falsafa si upuzi huo naam wa nahyu ya amma yudaduhu min alkufri washirk na vile vile kuwakataza kitu ambacho kwamba ni kinyume na hii dawa kutokamana ukafiri na shirki ad-dawa ila asli din mushkila leo sisi tuambiwa kwamba sisi ndio tunatawanya waislamu ule muhasa chana naye tu bwana chana naye kuna moja wanafunzi anakuja kuleta salama kutoka Naikuru sema kuna mzee mmoja kisomali ya kulani huko yule bwana sasa ana msimamo kama jiwe bwana hasikii kitu hali ya kwamba ni hizbi mkubwa ajulikana hizbi sitomjua basi alikuwa na kazi gani na yeye huyu bwana alikuwa driver wa taxi alikuwa mwanachuoni safanya dawa na wale wale walomsomesha yeye ndio sasa anawabidiisha chipukizi wanao mbingu saba mbingu ya saba waiona kabla ya mashehe wao ndio walioko leo hatari namna hiyo nasallallahu alaihi wasallam khatar adhim tayeb wal amru bil ma'ruf na wanaoamrisha mazuri wao wanahi al munkar na wanaokataza mabaya ni wao wa min ad-da'wati ila Allah miongoni mwa kulingania watu kwa Mwenyezi Mungu tahbibuhu ila ibadi ni kuwapendezea waja wake Allah subhanahu wa ta'ala bidhikri tafasili ni'amihi kwa kuwatajia na kwa kuwafafanulia neema zake wasiati judihi na ukunjufu wa ukarimu wake wa kamali rahmatihi na ukamilifu wa rahma yake wa dhikri ausafi kamalihi na kutaja sifa za ukamilifu wake wa nu'uti jalalihi na sifa za utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala awa tajia wake wa min ad-da'wati ila Allah na kupa mfano na miongoni mwa kualingania watu kwa Mwenyezi atarghibu ni kuwapendezea watu atarghibu huwa at-tahbibu الترغيب نكوى بندزيا في الاختباس العلم كتقوى إليم والهدى نوانقوف من كتاب الله كتقوى مانا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي أن الداعي نانا في نكاسي داعي الحق ليس ذاك الداعي الضال الذي يدعو إلى باب من أباب جهنم الدعاة الربانيون ولاحظنا كوهميزا على ذلك جهه بكل طريقه وكل انجيه موصل اليها inawafikisha watu katika pepo na katika uongofu ومن ذلك ميونغوني مهايو نجيا الحث على مكارم الأخلاق. الله أكبر نكوهميزة واتكوا نتبيا نجيب مكارم الأخلاق نتبيا ونمتومه صلى الله عليه وسلم والإحسان إلى عموم الخلق نكوة تنديا ويمع واجه منيزمونغ وات kwa jumla usibague kwa jumla wale unaweza kuwafikia wema wa mukabalatu almusii bil ihsan na kukabiliana ya yule anayefanya ubaya kwa wema ule ubaya wake wakabiliana wema tayib wal ihsani ila umm al khawm mukabalatu almusii bil ihsan wal amru bi silati al ahram al silati al arham na maamrisho kwa amrisho kwa kuunga kizazi wa birri alwalidaini na kuwatendea wema wazee wawili naam wa min dhalika hivyo alwa'dhu kuwapa watu mawaidha liumumi nasi watu wote fi awqati almawasim nyakati za musimu kuna wakati ambao kwamba atakana mtu kama hivi hija sasa tayari watu wapewe mawaidha ya hija kimalizika zile ashurul hurum wazungumziwe ashurul hurum kimalizika bila shaka tawako kuna munasaba zile munasabat wazungumziwe wa min dhalika alwa'dhu liumumi nnas fi awqati almuasib wal awarid na itakapozuka au itakapotukia matukio mengine ambayo yalikuwa hakuna yakatukia lazima maduaat wasimame wayazungumze hayo wal masaib na vile vile takapotokea musiba bima yunasibu dhalika alhal kitu kinachooana na hali hiyo izungumzwe ila ghairi dhalik na mengine sio kwa hayo mima la tanhasiru afraduhu miongoni mambo ambayo kwamba huwezi ukayafungiza umoja mmoja wake bima yashmalu dawa kwa kitu kinakosanywa na dawa ila alkhairi kullihi katika khairi yote watarhibu na kuwatisha watu kuwatisha kuwatia hofu min jamii shari kutokamana na shari zote min jamii shari kutokamana na shari zote watishe watu kwa sababu wewe ni dai ila Allah subhanahu wa ta'ala ثم قال وعمل صالحا كشك سمك تند عمل جهاي مع دعوتي فمجنا وفن دعوة الخلق مع دعوة الخلق إلى الله فمجنا كوالنغانيا واجه كومنجزمونك بادرة أكفن هركة هو يي بنفس نفسيك إلى امتثال أمر الله كفات أمر يمنجزم بالعمل الصالح وكتند عمل جهاي بادرة بمعنى أسرع أسرع نقول له بادر فن هركة بادر فني حركة الذي عمل بكوان بيرضي ربه إلى مرضيش من يزمو وقال إنني من المسلمين ناك سيما ميمين ميونغوني ما وإسلام أي المنقادين ونكفات لأمره أمر من يزمو إنقاد نكفات الذين السالكين ونكفات في طريق طريق نجيا مونغو وهذه المرتبة نهي نغازي تمامها للصديقين وكمل فواك أنان وكويل الذين عملوا ولأنباء ولتن عمل على تكميل أنفسهم وكاملشة نفسي زار وتكميل غيرهم نكوى كاملشة وانجين وحصل لهم الوراثة التامة نوكفات كريثي كلتيمية من الرسل تقمنا متومه ni wale ambao wamerithi mengi kutokana na mitume alayhi salam akaanza kugawanya mirathi kuwakamilisha wale waliopungua ambao hawajui kama anna min asharri nnas kama kwamba hakika shari ya watu qawlan kwa maneno man kana min du'ati dhalali salikina lisubuli ni yule ambaye kwamba atakuwa ni mmoja katika walinganizi wa upotofu wenye kufata njia hiyo wa baina hatain almartabatain baina hizi daraja mbili almutabayinatain tafaut maana mutabayinat mukhtalifatain wale wale soma faraid ha katika hisabu kuna ha kuna tadakhul na tabayun ha tadakhul ni zile zinazohesabika zinakubaliana ha tabayun ni zile ambazo zikigawanyika zikigawanyika tabaki ha haziko tayari kugawanyika kamalizika ha pamoja na kuwa tofauti kabisa ha tofauti kubwa sana التي ارتفعت احداهما باي ميانغاتيكا موجاو الى اعلى علينا جو يا جو كبيسا ونزلت كترمك الاخرى ينجين الى اسفل سافلين تشيني ولو تشيني مراتب ننغازي هزو لا يعلمها كل رجوع الا الله سبقوا من يزمو بكاك وكلها معمورة بالخلق نيوتي مجازوا بن آدم ولكل درجات مما عملوا kila moja atapata daraja kulingamana na vile alivyofanya wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun hakuwa mola wako ni mwenye kufirika na kusahau na yale wanaofanya waovu ambao kwamba wanakhalif amri ya Allah subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama wa baraka ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.